Dạ ua ê fru ik ni mai an if ta van ting ni kun ting nari tom pai a catos a ke a catos e con ta lan na veruta assi. Dạ ua ê fru ik ni mai an if ta van ting.